Yatanaza'una fiha ka'san la laghum fiha wa la ta'thim. Watapeana humo bilauri zisio na vinywaji vya kuleta maneno ya upuzi wala dhambi. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Iwe wanawapitia watumishi wao kama kwamba ni lulu ziliomo katika chaza. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Wataelekeana wakiulizana. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Waseme, tulikuwa zamani pamoja na ahali zetu tukiogopa. Famanna Allahu alayna wa waqana adhabas-samum. Basi Mwenyezi Mungu akatufanyia hisani na akatulinda na adhabu ya upepo wa moto. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Hakika sisi zamani tulikuwa tukimuomba yeye tu. Hakika yeye ndiye mwema mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Suratu Tur imeteremka Makka. Sura hii imeanza kwa kiapo cha watano katika bora wa viumbe kuwa adhabu itawateremkia hao wanaokanusha, kisha ikafikia kusimulia kuwateremkia hiyo adhabu na namna zake mbali mbali siku ya kufufuliwa na kulipwa. Na ikaingia kutaja mazungumzo juu ya neema za wachamgu na watakavyostareheshwa nayo katika mabustani ya milele na namna ya ukarimu watakaupata, na kisha watakavyotua macho yao kwa kuwa dhuria zao watavyowafuata na kunyanyuliwa vyeo vyao wawafikie wao. Na baada ya hayo sura inamuamrisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam adumishe kukumbusha bila ya kujali wanayomzulia makafiri kumpinga yeye au kushughulika na wayasemayo juu ya Qur'ani tukufu, kwa vile inavyoonyesha kuwa wameshindwa kuleta maneno mfano wa Qur'an. Sura hii pia imekashifu maoni yao makafiri ya ufisadi ya kutangaza upotovu wao na uovu wa kupima kwao. Kisha ikahitimishia kwa kumuelekea Nabii sallallahu alaihi wasallam na kumwambia awaachilie mbali mpaka watakapoikuta siku yao watakapostushwa, naye akaamrishwa aistahamilie hukumu ya Mola wake mlezi ya kuwapa muhula hao, kwani hayo hayamdhuru kitu yeye kwa sababu yumo katika uhifadhi wa Mola wake mlezi na ulinzi wake. Kadhalika imemtaka amtakase Mwenyezi Mungu na katika nyakati zote na katika kila msimamo atakaokuwamo kwa jambo lolote, na usiku zinapotua nyota. Ninaapa kwa mlima wa Turi ulioko katika Sinai, kwenye mlima huo ndio Nabii Musa alayhi salam alisemezwa. Na naapa kwa kitabu kilichoteremshwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kilichoandikwa katika kurasa zilizonyepesi kuzisoma, na kwa nyumba iliyojengwa kwa sababu ya wenye kuizunguka kwa ibada na wenye kusimama na kurukuu na kusujudu kwa sala, na naapa kwa mbingu iliyonyanyuliwa bila nguzo na bahari iliyojaa. Hakika adhabu ya Mola wako mlezi walioahidi wa makafiri bila shaka itawateremkia, hapana hivi wala hivi, hapana wa kuizuia isiwafikirie. Siku mbingu itakapotikisika kwa mtikisiko mkubwa, na milima itapomoka kutoka hapo ilipo kwa kuonekana hasa. Maangamio makubwa yatawapata siku hiyo hao wanaokadhibisha haki, ambao katika upotovu ndiyo mchezo wao wanapochezea. Siku watakaposukumwa kuingizwa motoni kwa nguvu, wataambiwa huu ndiyo moto mliokuwa mkiukanusha duniani. Je, bado mnaendelea kukanya? Huu moto mnauona ni uchawi au hamoni tu? Uingieni mpate kuonja vukuto lake, mkivumilia shida zake au mkitovumilia kwenu ni mamoja. Hakika leo mtayakuta mliokuwa mkiyatenda duniani. Hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani yenye wasaa, hapana weza kuyeleze alivyo na neema kubwa kadhalika. Wakistarehe na neema alizowapa Mola wao mlezi, na Mola wao mlezi akawalinda na adhabu ya moto. Wataambiwa kuleni chakula mpendacho na kunyweni kwa raha, kuwa ni malipo ya vitendo mlivyovitenda duniani. Wakikana wamegemea juu ya makochi yaliyopangwa kwa safu, na tutawaoza wake weupe wenye macho ya vikombe wazuri. Na walioamini na wakastahiki vyao vya juu na vizazi vyao wakawafuata katika imani, na wao hawajafikia daraja zile za baba zao, tutawakutanisha nao hudhuria zao wapate kutulia nyoyo zao, na wala hatuwapunguzi chochote katika thawabu za vitendo vyao. Wala wazazi hawatobeba chembe katika makosa ya dhuria zao, kwa sababu kila mtu amefungamana kwa rahani na vitendo vyake visiyobebwa na mwinginewe. Na tutawazidishia matunda mengi na nyama kama waipendayo. Huko peponi watakuwa wakipeana kwa mapenzi bila uri zilizojaa vinywaji visiyoleta maneno yasiyo na maana wala vitendo vya dhambi, yani havilevi na kuondoa akili. Na watakuwa kuwapitia vijana waliowekwa kwa kuwatumikia kwa weupe wao na usafi wao kama lulu iliyomo ndani ya chaza. Na watu wa peponi watakabiliana wakiulizana wao kwa wao habari za hayo mambo makuu wanayoyapata na sababu zake. Kabla ya neema hizi, sisi tulikuwa pamoja na ahali zetu tukiogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akatufadhili kwa rehema yake na akatukinga na adhabu ya moto. Hakika sisi kabla ya haya tulikuwa duniani tukimwabudu yeye tu, yeye peke yake ndiye mhisani mkunjufu wa rehema.